Wojna chudych z grubymi. Zbigniew Hołdys na płycie Itching. Płycie nagrywanej w naszym studiu trójkowym od grudnia 1982 do października 1983 roku. Album ukazał się jeszcze rok później, czyli w tym roku obchodzi swoje 40-lecie. Itching, jedna z najważniejszych polskich płyt dekady lat 80. A wracam dziś do tej muzyki z takiego oto powodu, bo w kalendarzu muzycznym 78. urodziny Bogdana Olewicza. Panie Bogdanie, najlepszego, wszystkiego dobrego, zdrowia. No i nieustanne podziękowania za te wszystkie mądre słowa, jakie pan nam podarował. Jak strach na wróble w letni zmierzch, drogą stary aktor szedł, by zabić czas przed sobą grał rolę z różnych sztuk. Życie rzekł oto błaznów król, wabi się po to, by jak szczur do gardła dopaść i wysysać krew. Oto teatr jest. Obserwując polu armię dwie, bitwy zgiełk i okrutną śmierć, przykryty przy śnieg. Ja byłem kiedyś młody, więc obniżył głos i wierzyłem w ideałów moc. Tyranowi służę dziś i nie wierzę w nic. Różne rozmowy z życiem. To słowa Bogdana Olewicza, zaśpiewane przez Zbigniewa Hołdysa, który grał także na gitarze i na flecie, skomponował ten utwór. Wojciech Waglewski, gitara, Wojciech Morawski, perkusja. W tym składzie Różne rozmowy z życiem powstały. Zostały nagrane w trójkowym studiu M1 i trafiły na płytę Itching. 78. urodziny Bogdana Olewicza i dziś tej muzyki nie mogło zabraknąć w audycji Mało obiektywnie. Różne rozmowy z życiem. 2:43. Trudna sztuka piosenki, aby zawrzeć właśnie w tak krótkim czasie coś ważnego do przekazania. Kolejny artysta tę sztukę opanował perfekcyjnie. Hello out there, this is planet Earth, calling, calling, calling, calling, calling. Hello out there, our network is falling, falling, falling, falling, falling. We're the third from the sun, we are blue and white, spinning, spinning, spinning, spinning. If you wish upon a star, wish upon us tonight. We're dimming, dimming, dimming. Hello out there, we're in the Milky Way, sailing, sailing, sailing, sailing, sailing. In this final fight for life and peace, we're failing, failing, failing, failing. Hello out there, you see a morning star, gaining, gaining, gaining. And the Alpha and Omega will be raining, raining, raining, raining. And the die is cast, and the lines are drawn, and the time is soon to be. When the angels sound their seven trumpets across the land and the sea. And the king will come and reign a thousand years and restore his earthly realm. And there will be no night, for he will be our light throughout eternity with him. Hello out there, hello, hello, hello, hello, hello. Ten głos znamy przecież od wielu lat. Johnny Cash, jego nowa płyta nosi najprostszy tytuł z możliwych. Songwriter. I to jest płyta, która czekała długie lata na to, abyśmy tych piosenek posłuchali. W 93 roku powstały te nagrania, nigdy nie zostały wydane. No i mamy tę płytę właśnie od dziś. Możemy się cieszyć tą muzyką. Króciutkie to jest wydawnictwo, 30 minut z sekundami, no ale piosenki są właśnie takie 3-minutowe. Jeszcze dwie takie przed nami. Za nami Hello Out There, a przed nami I Love You Tonight i Drive On. Johnny Cash z płyty Songwriter. It sure has been a party, hasn't it, baby? We've really been down that road a time or two. We checked into the best hotels from San Francisco to Paris and lived like royalty, me and you. But remember years ago in that church in Ottawa, we told God of our love and asked for his care. And so he made us happen and he blessed us. So if we were in the fold or out, he was always there. And I love you tonight, even more than I loved you in the 60s. And I know that we are right, even more than I knew it in the 70s. Oh, baby, ain't we a sight? Can you believe we made it through the 80s? And will we make the millennium? Well, we might. I love you tonight. It's funny how we never settle down, though we love our home and sitting by the fire. But we can't be at home for 3 days till we get itchy feet And people always ask, when are you gonna retire? But your people have always been my people, and you have always gone wherever I go. And when it's all over, I hope we will go together. I don't want you to be alone, you know. And I love you tonight, even more than I loved you in the 60s. And I know that we are right, even more than I knew it in the 70s. Oh, baby, ain't we a sight? Can you believe we made it through the 80s? And will we make the millennium? Well, we might. I love you tonight. I got a friend named Whiskey Sam. He was my boony rat buddy for a year in them. He said, is my country just a little off track? Took him 25 years to welcome me back. But it's better than not coming back at all. Many a good man I saw fall. And even now, every time I dream, I hear the men and the monkeys in the jungle scream. But drive on, it don't mean nothing. My children love me and they understand. And I got a woman that loves her man. Drive on, it don't mean nothing. It don't mean nothing. Drive on. I remember one night, Tex and me walked right up on 2VC. But we had our 16s on rock and roll, and we separated them from their souls. We were crazy and we were wild, and I have seen the tiger smile. I spit in a bamboo viper's face, and I'd be dead but by God's grace. Drive on, it don't mean nothing. My children love me and they understand. And I got a woman that loves her man. Drive on, it don't mean nothing. It don't mean nothing. Drive on. Well, a mortar fell 20 feet away, and I carry shrapnel to this day. I came home, but Tex did not, and I can't talk about the hit he got. I got a little limp now when I walk, and I got a little tremolo when I talk. But I finally found out who I am. I'm a walking, talking miracle from Vietnam. Drive on. It don't mean nothing, my children love me and they understand. And I got a woman that loves her man. Drive on. It don't mean nothing, it don't mean nothing. Drive on. Hello out there, I love you tonight i Drive On. Trzy piosenki z płyty songwriter Johnny'ego Cash'a. Płyty, która ma długą historię. W 93 roku właściwie powstały nagrania demo, no ale zamiast ukazania się albumu Tak to się wszystko potoczyło, że płyta trafiła na półkę. Po latach do tych nagrań wrócił syn Johnny'ego Cash'a, John Carter Cash, i z pomocą, z niewielką pomocą przyjaciół, albo może nawet momentami z większą pomocą przyjaciół, spowodował to, że te utwory zostały wreszcie wydane po tych wielu latach i mamy już płytę Songwriter. I pewnie do tych nagrań będę wracał w audycji Mało Obiektywnie w najbliższym czasie. A może nie tylko w audycji Mało Obiektywnie, bo mam dla Państwa taką oto informację, mam nadzieję dobrą, że będziemy się w wakacyjne miesiące spotykać w tonacji trójki we wtorki od 15 do 16. Więc będzie więcej czasu na takie właśnie wizyty w kalendarzu muzycznym, na spoglądanie na półkę z nowymi płytami, bo przecież tych płyt nowych na pewno i latem będzie sporo. To już minęły te czasy, kiedy latem nie ukazywała się nowa muzyka. Tych albumów co tydzień dociera do nas przecież tak wiele. Tak jak choćby premiera sprzed tygodnia, bardzo ważna premiera dla fanów polskiego jazzu. Płyta September Night, nagrana w 2004 roku na żywo i wydana właśnie teraz po 20 latach. Tomasz Stańko, Quartet.

Euphorilla i wcześniej Elegant Peace. Michał Miśkiewicz, perkusja, Sławomir Kurkiewicz, kontrabas, Marcin Wasilewski, fortepian i Tomasz Stańko na trąbce. To był czas, kiedy kwartet grał wiele koncertów, ten 2004 rok. Wśród tych koncertów także ten z Monachium, Muffat Halle, 9 września. No i stąd tytuł tej płyty, September Night, płyty, która jest z nami już od tygodnia i ta muzyka dziś powróciła i pewnie jeszcze nieraz powróci w audycji Mało Obiektywnie. Za 20 minut druga, to jeszcze zdążymy zajrzeć kolejny raz dzisiaj do muzycznego kalendarza, bo w nim urodziny Mariusza Bogdanowicza. Thank you. autopromocja. Miłość jest jak objawienie, mówił mężczyzna. Nie zastanawiasz się, po prostu wiesz, że to jest miłość. Słuchowisko Tomasza Manna, nagrodzone za scenariusz oryginalny na 23. festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Nagrodę za rolę główną otrzymały Anna Seniuk oraz Olga Sarzyńska. Nie znikniesz? Nie. Kocham cię, córeczko. Ja ciebie też. Słuchowisko przypomnimy na scenie teatralnej Trójki w sobotę po 19. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Nie zapominaj mnie, dopóki ta noc daje nam wspólny sen, dopóki dzień co dnia do fotografii stawiać chcę ciebie obok mnie. Nie zapominaj, jak zdumiony był świat jednym tchem dwojga serc. Zdumione słońce, że tu takich dwoje nagle chce płynąć chem ponad ziemi tłem, jeden rzucać cień, jeden rzucać cień. Nie widuje nas wszędzie tam, gdzie ciebie i mnie stawiał zwykle czas, kiedy chciał, żeby nikt nie mówił o nim źle. Nie zapominaj mnie, dopóki ta noc daje nam wspólny sen, dopóki dzień co dnia do fotografii stawiać chcę ciebie obok mnie. Ciebie obok mnie. Rok 2013. Syntonia to album kwartetu Mariusza Bogdanowicza w składzie obok lidera Adam Wendt, Miłosz Wośko i Sebastian Frankiewicz, ale także goście na trąbce Piotr Schmidt i przy mikrofonie Kuba Badach, który zaśpiewał piosenkę do słów Andrzeja Poniedzielskiego Nie zapominaj mnie. No i najpierw tytułowy Syntonia to kompozycja Mariusza Bogdanowicza. I tak dobiega końca nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Jeszcze jeden utwór przed nami. Zespół Slow the Band. To taka już trochę zapowiedź tego, co będzie działo się w przyszłości. Mam nadzieję na spotkanie z zespołem Slow the Band za 2 tygodnie o tej porze w Trójce. A za dziś już Państwu pięknie dziękujemy. Ewa Wichrowska, Mariusz Owczarek. Do usłyszenia.